إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقسانك كتك إيمان Leo tukiwa tupo ndani ya mwezi wa Rajab, mwezi wa saba kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu, tarehe tano mwezi wa saba mwaka wa 1444, mwezi wa Rajab ni miongoni mwa miezi ambayo imepata dalili katika kitabu au katika Uislamu. Ni kama tunavyokumbusha kwamba miezi hii ina hukumu zake, na hukumu zake zinatakiwa ziambatane na kitabu cha Allah tabaraka wa taala, ziambatane na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wakapita humo masalaf. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala katika kitabu chake aliposema, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah ni 12 katika kitabu chake siku kaumba mbingu na ardhi, kakadiria hivyo. Akasema minha arba'atun hurumun, katika hiyo 12 ipo minne mitakatifu, ipo minne mitakatifu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitaja minne hiyo mitakatifu, akataja ni thalathun mutawaliyatun, mitatu imefuatana katika hiyo minne mitakatifu. Akataja ni Dhulqa'da, na mwezi wa Dhulqa'da tunaoita mfungo pili, wa Dhulhijja, na mwezi wa Dhulhijja tunaoita mfungo tatu, wa Muharram, na mwezi wa Muharram tunaoita mfungo nne, wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Shaaban. Na wanne ambao uko peke yake ni huu Rajab ambao walikuwa na unasibisha na mzee Mudhar katika jahiliya, uliopo baina ya Shaabani na mfungo tisa ambao ndio huu tulio nao. Allah tabaraka wa taala aliposema minha arba'atun urumun, katika hiyo miezi 14 katika hiyo miezi 12 kuna minne iliyo mitakatifu, na Mtume akaitaja miezi minne hiyo kama tulivyoitaja katika hadithi iliyo katika Sahih Bukhari, kadhalika Muslim. Tumeuona mwezi wa Rajab upo miongoni mwa miezi hiyo mitakatifu. Allah tabaraka wa taala akausia jambo kwa kuamrisha akisema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika hiyo miezi. Kwa mujibu wa tafsiri Ibn Kathir, akairejesha dhamiri katika miezi minne mitakatifu, Allah anazidisha msisitizo watu waogope zaidi kufanya dhulma, kama ambavyo siku zote waiogope, lakini katika miezi hii mitakatifu waogope zaidi. Allah tabaraka wa taala ameitukuza watu waogope kufanya yale ya haramu, kufanya yaliyokatazwa, kufanya ambayo ni machukizo kwa Allah tabaraka wa taala. Katika miezi minne mitakatifu hali ni mbaya zaidi na malipo ni makali zaidi inapo mtu anakuwa haheshimu vile ambavyo Allah tabaraka wa taala amevitukuza. Ndugu zangu katika imani, hili ni miongoni mwa ambayo inatakiwa yaeleweke sambamba na huu mwezi ambao tumeuanza hivi karibuni. Lakini pia kuna ambao wakaingiza mambo ambayo ni ya kibid'a, mambo ya uzushi, wakawa wameingiza funga katika mwezi wa Rajab, na hii funga imekataliwa na wanawachuoni mbalimbali, wataalamu wa hadithi na wafuatiliaji wa mambo ya nususi za kisheria, ambao Allah tabaraka wa taala ametaka masala ya dini turudi kwao, kama alivyosema, walau radduhu ila rasuli wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Akataka Allah tabaraka wa taala turudi kwao ili kupata muongozo na ufafanuzi ulio sawasawa. Wanatuambia hakuna funga katika mwezi wa Rajab, kwa sababu funga huwa inathibiti kwa dalili iliyo sahihi. Hakuna ambaye utamsikia akikwambia hakuna funga katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu imethibiti kwa aya, hakuna shaka katika hilo. Katika sunna inaonekana funga ya Ramadhani, na unapofika mwezi wa Ramadhani dalili mbalimbali kukumbushana kunatumika ili watu waingie katika ibada hii. Lakini mwezi wa Rajab tunasisitiza kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshatuambia, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yule ambaye atakayefanya amali ambayo haijaagizwa na sisi, hatujamwamrisha hiyo, hatujamwelekeza aifanye, basi ibada hiyo haitokubaliwa. Na mtu anaweza kujiuliza kwamba kufunga si katika vitu vinavyopendezwa mbele ya Allah tabaraka wa taala anapenda, iweje Allah tabaraka wa taala amwadhibu mja wake kwa kufunga? Hata muadhibu kwa kufunga kama kufunga, atamwadhibu kwa kutomfuata mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale anapoelekeza katika maelekezo ambayo yeye anatakiwa akae nyuma yake. Kwa hakuna funga ambayo ya kuihusisha funga maalum kwa maana ya kuingia mwezi wa Rajab. Kama mtu apenda aweza kufunga, basi afunge kama anavyofunga miezi mingine, siku ya Jumatatu, siku ya Alhamisi, au siku tatu katikati ya mwezi, ndani ya mwezi wowote, uwe ni Rajab au mwezi mwingineo. Akifanya hivi atakuwa amefanya jambo kwa mujibu wa dalili ya sawasawa. Kharsha ibn al-Arri alikuwa ni miongoni mwa ambao walilelewa na Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Huyu alikuwa ni yatima, alikuwa anakaa na Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Anasema, raaitu Umara yadhribu akuffa nnasi, nimemuona mimi Umar akipiga viganja vya watu, we akiwapiga kwenye viganja vyao, hatta yadhauha fil jifani, ili waiweke katika vyombo vya chakula, kwa maana wale wayakulu, na akisema akiwatahadharisha, innama, hakika ilivyo, huwa shaharun kana ahlul jahiliya yuadhimunahu, huu ni mwezi ambao katika jahiliya huko zamani, huko katika zama za ujinga kabla ya mafundisho ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huko watu ndio walikuwa na utukuza mwezi wa Rajab, kwa kuna athari zilikuwa zimebakibaki. Wale ambao Umar alikuwa anawaona, alikuwa anawapiga ili waache kufunga katika mwezi wa Rajab. Haya ndiyo yanayoonekana kwa khalifa huyu wa pili katika makhalifa wakubwa katika Uislamu ambao sisi tumeachiwa kutoka kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakuna sunna ambayo inatambulika, bali haya ndiyo ambayo yanaonekana kwa isnadi zilizo sahihi. Ipo katika musannaf wa Ibn Abi Shayba, kwa wale wanaotaka kufuatilia, au unaweza kurejea katika kitabu Al-Bid'ah Al-Hawliya ili kupata mengi na mengi zaidi, pamoja na riwaya mbalimbali zinazohusiana na haya tunayozungumza. Mengi hatuwezi kuzungumza kwa mnasaba huu, lakini tunashiria ili akili ya wale wanaotaka kufuata mambo kwa mujibu wa dalili waweze kujua kwamba hapa kuna kitu. Ndugu zangu katika imani, lakini lingine la kuliangalia, mwezi huu unakupa hesabu. Mwaka jana tulizungumza mwezi huu na yale yanayotaalaka na mwezi huu, mwaka juzi kadhalika, na leo pia tuzungumze. Miaka inaenda, umri unapungua. Tuangalie upande huu, umri unapungua, na kadiri unavyopungua umri unatangaziwa wewe kukutana na jambo zito. Sisi tunajua maana ya kuogopa, na vitu vipo, vitu ambavyo kwa kweli tukiviona tunaviogopa. Allah tabaraka wa taala amekadiria vitu ambavyo ukiviona wewe mwenyewe kiroho juu juu, mwingine anaanguka na kufa pale pale. Mambo mbalimbali tunashuhudia yanayotisha katika nafsi zetu, yanayohusiana moja kwa moja na Allah tabaraka, niseme yanayotokea mbinguni tunayashuhudia. Wale ambao wameishi katika ardhi ambazo zina radi kali sana, wanapokuwa watu ni kama wagonjwa wenye mapresha, wakawa hoi hoi, na kila mmoja inaposhuka radi mara moja, mara nyingine, mtu anajiona kama ndo anakata roho muda ule ule. Yale ni mambo ambayo ya kupigiwa mifano, yanatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Siku ya kiyama mtu anasemeshwa amani hana, ile kauli ya kukuelekezea wewe, Allah tabaraka wa taala anakuuliza jambo, habari yake ni nzito, huna nguvu pale pale. Watara kulla ummatin jathia, Allah anasema utaona watu magoti, hana nguvu, ameangukia chini, wanaongeleshwa na Allah tabaraka wa taala, amani hawana. Sasa hali kama ndio hii, ni kwamba umri unaisha huu, hakuna mtaji mwingine utakaotupa faida mbele ya Allah tabaraka wa taala tofauti na huu umri tunaoishi leo. Itakapokuwa umeutumia vizuri, ukautumia katika kufuata manhaji ya sawasawa, mwenendo ulio wa sawasawa ulioachiwa na mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukiharibu hutopata nafasi nyingine tena. Kaa ufikirie wale ambao umeshawazika tayari, wako makaburini leo tunaongea, nao wangepata fursa ya kuja huku pale tu anapomuona malakul maut, kama Allah tabaraka wa taala anavyosema, yauma yarawna almalaika la bushra yawma idhin lilmujrimin, siku ambayo malaika watakuwa wanawaona hivi, jicho lako na ufahamu wako unamuona malaika. Allah anasema kuanzia hapo hakuna litakalowafurahisha watu waovu, watu wa madhambi. Sasa tuchunge huu muda, miaka inaenda, tunakokwenda ni kubaya zaidi. Allah tabaraka wa taala anaongeza mitihani ya kuwajaribu watu na jinsi ambavyo wanavyoweza kumjua Mola wao, anawajazia neema ambazo kila wakiziona wanaona raha, kama jogoo linapotaka kuchinjwa likamwagiwa mchele likaona kama hii ndio siku yenyewe. Ndugu zangu katika imani, tuwe makini kadiri tunavyoendelea kuishi, tunakokwenda ni kubaya. Hata tu katika maisha ya dunia, maisha tunayoelekea kiimani ni mabaya yenye hatari ya kuweza kuangamiza imani yako kama hutokuwa makini. Allah atupe basira tupite katika njia ile sawa sawa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, Allah tabaraka wa taala alipoelezea malalamiko watakayoyatoa watu wa motoni, anasema nadhani katika surati Ghafir, aliposema wahum yastarikhuna fiha, watakuwa wanalalamika ndani ya adhabu ya Allah. Allah tabaraka wa taala anahitaji adhabu yake, watakaoingizwa katika adhabu watakuwa wanalalamika kwa sababu kule hakuna kufa. Hakuna kufa, kama labda mtu akifa ndio atakuwa sasa hasikiki, amenyamaza, amekwisha. Allah tabarak wa taala anasema wayatihi almautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit, na mtu atajiwa na kila dalili ya kufa, kila upande. Maji anayoomba anywe yanatosha, lau kama angekuwa duniani angekufa, hatokufa. Adhabu ya kuungua ndani ya moto, lau kama angekuwa anaungua yuko duniani angekufa, hatokufa. Kipigo anachopewa na malaika cha marungu ya chuma anachopewa kule, lau kama angepewa duniani angekufa, hatokufa. Shida ya kupumua anayoipata katika jahannam, lau kama shida hiyo ingempata hapa duniani angekufa, hatokufa. Na mengine ambayo hatuwezi kuyataja. Allah akasema wayatihi almautu min kulli makani, atajiwa mtu na kila dalili ya kifo, wama huwa bimayit, na wala kufa hatopata. Thumma la yamutu fiha, hatakufa humo, wala yahya, wala uhai wa sawa hatopata. Mtu yupo katika hali ambayo leo huwezi kuielezea, itakuwa hiyo ni maisha wanayoishi watu, yani hiyo hali hiyo ndiyo maisha yenyewe, sio kwamba anakutana nayo kwa muda wa dakika kumi au siku moja au miezi kumi au mwaka mmoja au miaka mia moja au miaka elfu moja ndio akaachwa. Yale ndiyo maisha yake, na atayapata maisha hayo kwa maisha ya leo anayoishi hapa duniani. Tuwe makini sana. Allah tabaraka wa taala anaelezea, watapiga makelele wakisema rabbana akhrijna minha, tunaomba Allah ututoe. Na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, tukayafanye mazuri unayopenda wewe Allah, tofauti na matendo ambayo sisi tulikuwa tukiyafanya duniani. Allah tabaraka wa taala atawauliza awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, hatujakupeni sisi umri nyie duniani, umri ambao mwenye kukumbuka mambo akazingatia kwamba kuna kitu kinaitwa dini, kuna kitu kinaitwa kumtii Allah, kuna kitu kinaitwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuna siku inaitwa ya kiyama, kuna aliyeumba huu ulimwengu tukagawana vipande vya ardhi tukasema hii ni ardhi yangu, lakini kwa hakika ukijua kwamba sijaiumba mimi, na mashamba na kila unachokimiliki, akili yako ilitosha kutafakari mambo haya. Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, mwenye kukumbuka angeweza kukumbuka. Wajaakum an-nadhir, na hatimaye au baadaye akakujieni mwonyaji. An-nadhiri ametafsiriwa, maana ya kwanza wanasema ni nabii au mwonyaji anayeonya watu wasiende maasi, wageukie kwa Allah, huyo ni mwonyaji. Na mwonyaji pia tafsiri ya pili wanasema ni mvi. Mvi zinakuonya sasa hivi, jiandae kuhama hapa, sio kwako wewe, hupendezi tena duniani. Kuna ambao wakitazamika hapa duniani wanapendeza, wewe haumo. Kwa huyu ni mwonyaji anakwambia sasa jiandae kuondoka, lakini ndio kwanza. Mwingine anazikwangua kabisa zisionekane, asije kuambiwa ni mzee. Mwingine analazimisha aonekane kijana kijana, hali ya kuwa mvi zinamuona, lakini kila kukicha zinajitokeza, kila kukicha zinajitokeza, zinamuonya, safari bwana, safari, safari, safari. Katika surati al-Ahqaf kule Allah tabaraka wa taala aliposema hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, mpaka mtu afikia kufikia ukomavu katika umri, akafikia miaka 40, yule wa kiimani anayemwogopa Allah, mwenye mwenendo mzuri, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Huwa namuomba Allah tabaraka wa taala miaka 40, na pale mvi hasa zinakwenda mahali pake, zinakuanzia na kwenda mbele. Hapa Allah tabaraka wa taala anaonya, anakwambia mpaka muonyaji wewe alikujia akakwambia tuondoke sasa twende akhera, tujiandae na matendo yake, lakini wewe unainyang'ania dunia. Fadhuku famali dhalimina min nasir, Allah anasema endeleeni kupata tabu ya huo moto na hamtompata yoyote, nyie madhalimu, nyie ambao mlikuwa mnafanya dhulma katika ardhi yangu, hamtompata yoyote wa kukunusuruni. Hiyo ndio adhabu yenu. Maneno yanatoka kwa Allah tabaraka wa taala, ambapo yeye ndio mwisho wa kila kitu. Hakuna ambaye atazungumza lolote, atafanya maamuzi yoyote tofauti na yeye anavyopanga. Tutayaweza haya? Kama hatuyawezi, basi tujitahidi tusiyaweze yale ambayo yanamudhi Allah, tujione hatuyawezi pia, kama ambavyo adhabu yake hatutaiweza. Kwa hiyo kila unapofika muda kama hutakumbushana, ujue kwamba umri unaisha, unaisha, muda wako unapungua, unapungua, tunakokwenda ni kubaya, ni kubaya. Allah tujalie tuweze kuogopa na kufuata mwenendo sawasawa kwa nusura yake na huruma yake. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in.